ันนี้นะเรามาทำความดีกันตั้งแต่เช้าเลยเริ่มตั้งแต่มาวัดมาถึงวัดแล้วก็ถวายทานรับศีลเวลามาวัดเนี่ยนะก็ให้เราวางใจให้ถูกนะคือพอมาถึงประตูวัดนะก็ทำให้ทำใจให้เป็นใจดีใจสบายเรื่องกังวลขุ่นข้องหมองใจเรื่องเครียดเรื่องศูนย์นี่ก็วางเอาไว้นะที่หน้าวัดถ้าแบกเอามาด้วยนะเอาความเครียดความศูนย์ความทุกข์ความกังวลความแค้นความเคืองเข้ามาที่วัดนี่ถือว่ามาวัดแบบเป็นนะมาวัดให้ถูกให้เป็นนี่ต้องวางซะนะให้ใจเราเป็นใจบุญใจสบายนะพอเรามาด้วยใจที่เป็นบุญใจที่สบายฟังธรรมจิตใจก็แจ่มใสนะมันเหมือนกับแก้วน้ำนะที่เป็นแก้วเปล่าเติมอะไรเติมน้ำเย็นๆน้ำใสๆมันก็ได้เต็มแก้วแต่ถ้าเกิดว่าแก้วน้ำคือใจของเจ้าของนี่มันมีน้ำอยู่แล้วแล้วก็เป็นน้ำที่ขุ่นน้ำที่สกปรกมันก็รับน้ำใสน้ำสะอาดได้น้อยอย่างเช่นถ้าเรามาวัดมาด้วยใจที่หม่นหมองขุ่นมัวนะอันนี้แสดงว่าแก้วน้ำนี่มันมีน้ำมัวน้ำขุ่นอยู่แล้วนะครึ่งแก้วหรือค่อนแก้วมันจะรับน้ำสายน้ำสะอาดก็รับได้น้อยก็เหมือนกับจิตใจที่จะรับบุญรับได้รับบุญก็รับได้น้อยนะอยากได้บุญหลายๆนี่ก็ต้องมาด้วยใจที่โปร่งใจที่เบาใจที่สบายก็คือใจดีนั่นแหละนะนะถ้ามาด้วยใจดีใจสบายนะก็จะรับบุญได้มากนะนะบุญก็คือความเย็นความสบายนะบางคนก็ไปคิดว่าบุญเนี่ยก็คือความมั่งความมีความร่ำรวยนะมาวัดก็อยากได้ความร่ำรวยอยากได้เงินอยากได้ทองแต่ว่าถ้าใจเศร้าหมองใจมีความโลภใจมีความเครียดความโศนี่ไอ้บุญที่จะได้ทันตานี่ก็ได้น้อยแล้วล่ะบุญที่เกิดขึ้นทันตาทันใจคือความเบาความเย็นความสบายนี่แหละส่วนเรื่องเงินเรื่องทองความมั่งมีนั่นโน่นเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องวันข้างหน้าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเอาของที่มันเกิดขึ้นทันตาทันใจดีกว่าก็คือความเบาความสบายความเย็นนะแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาวัดนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ที่มันเป็นเงินทองทรัพย์สินความร่ำรวยถูกหวยถูกเบอร์นี่ก็ต้องระวังเนี่ยเพราะว่าถูกหลอกกันมาเยอะแล้วนะอย่างเรื่องเนนคำนี่ก็นะทำไมเนนคำถึงหลอกคนได้นะทั่วประเทศนะได้เงินไปหลายพันล้านนะตอนนี้ก็ไปสบายแล้วที่อเมริกาทำไมถึงหลอกง่ายก็เพราะว่าคนมาวัดก็อยากจะรวยนะอยากจะรวยไวๆอยากจะรวยเร็วๆมีคนไปบอกว่าเนี่ยพระอรหันต์นะมา เนนคำเป็นพระอรหันต์นี่ก็โอ้คนก็ยิ่งไปทำบุญใหญ่เพราะอยากรวยอันนี้โดยที่ไม่รู้ว่ามันมีการปั่นบุญปั่นบารมีขึ้นนะรู้จักปั่นบารมีไหมเหมือนกับปั่นราคานะปั่นราคาของบางทีแค่10 บาทก็ปั่นราคาจนกระทั่งของมันขึ้นเป็น100นะอย่างนี้ก็มีการปั่นบารมีบางทีคนธรรมดานะแต่ว่าก็ไปปั่นให้เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไอ้คนที่อยากรวยเนี่ยก็ตามล่าหาพระอรหันต์อยู่แล้วได้ยินว่าที่ไหนมีพระอรหันต์ก็ไปนะเพื่อว่าจะได้ไปทำบุญแล้วจะได้รวยก็เลยไปตกเป็นเครื่องมือของคนอย่างเนนคำนะแล้วพอคำว่าพอชื่อเนนคำนี่เผยแพร่กว้างขวางนี่ก็มีพระหลายรูปเปลี่ยนชื่อนะเป็นเนนคำก็มีเนนคำตอนนี้มีหลายคนนะเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อดีไงยี่ห้อนี้แปลว่าเป็นอรหันต์บางทีก็มีพระบวชมาไม่กี่พรรษาเปลี่ยนชื่อเฉยเลยเป็นหลวงปู่เนนคำเอาเข้าบ้างนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นของเดิมแล้วเพราะว่าไม่งั้นตำรวจตามล่านะนี่เนี่ยดูว่ามันก็แปลกนะพอเปลี่ยนชื่อเป็นเนนคำแล้วโอ้ยคนก็มากันใหญ่นะเพราะว่ายี่ห้อนี้ยี่ห้อดีนะแต่พอยี่ห้อเสียแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลับไปเป็นของเดิมทำไมถึงคนไม่ดีอย่างเนนคำนี่ถึงร่ำรวยมากมายคนศรัทธานับถือก็เพราะว่าคนอยากรวยเร็วๆอยากรวยทางลัดได้ยินมาตรงโน้นใครคนโน้นตรงนี้ตรงนั้นมีพระอรหันต์ก็ไปกันใหญ่แต่ก็ถูกเขาหลอกเอานะทั้งนี้ก็เป็นคนที่ไม่ดีนะปาราชิกตั้งแต่10 ปีที่แล้วแล้วนะปาราชิกเนี่ย10 ปีที่แล้วแล้วคนก็ยังไปเที่ยวเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็มันก็เป็นเครื่องสอนใจเจ้าของนะว่าให้ฉลาดในการดูพระนะอย่าเชื่อตามเขาอย่าเชื่อตามคำเขาว่าที่พระเจ้าสอนเองนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเล่าสืบกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะเขาได้ยินเสียงเล่าลือนะเสียงเล่าลือก็ดีความเชื่อสืบกันมาก็ดีนี่อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อได้ให้ใช้สติปัญญาของเจ้าของไม่ใช่เขาบอกโอ้ที่นั่นที่นนท์ที่นั่นมีพระดีบอกเบอร์ให้หวยเก่งเพราะว่าเป็นพระอริยเจ้าก็ไปกันใหญ่อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตกเป็นเครื่องมือตกเป็นเครื่องมือของเขาคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดไอ้ทำไมถึงเป็นคนโง่แต่ก็เพราะความโลภนะความโลภมันก็ทำให้เราโง่ได้นี่ต้องระวังเวลามีช่องทางว่าจะได้เงินเยอะๆนะอย่าไปเชื่อง่ายๆพวกมิจฉาชีพนี่มันก็รู้จักใช้ความโลภของคนนะให้เป็นประโยชน์บางทีเราไปกดเครื่อง ATM นี่นะเครื่อง ATM นี่รู้จักบ่เครื่อง ATM ที่ธนาคารน่ะนะบางคนจะไปกดเครื่อง ATM เห็นบัตร ATM มันค้างนะเห็นบัตร ATM ค้างก็ดีใจนึกว่าได้ลาภแล้วเพราะจะได้กดเอาเบอร์ของเขาไปนะแล้วนั้นก็มีเงินแล้วด้วยนะกดไปก็พอหยิบเงินไปก็มีคนแกล้งทำเป็นตำรวจมาบอกว่าเนี่ยจะมาจับหาว่าขโมย ATM ขโมยบัตร ATM ของเขาพอปฏิเสธก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นภาพนะกล้องวงจรปิดในบัญชีเนี่ยว่าเนี่ยไปกดเอาบัตรของเขาไปกดเอาเงินมา เสร็จเลยนะตำรวจจะพาเข้าไปโรงพักแต่เราไม่อยากไปก็บอกว่างั้นจ่ายเงินตำรวจก็เรียกเงินแล้วถ้าไม่อยากไปโรงพักก็จ่ายเงินมาเขาก็เรียกหลายพันนะบางทีเรียกเป็นหมื่นนะก็ยอมจ่ายเงินให้เขาเพราะกลัวถูกตำรวจจับเข้าโรงพักบอกว่าตำรวจนั่นก็ตำรวจปลอมนะปลอมตัวมามันวางแผนกันอย่างดีแล้วนะแกล้งเอาบัตร ATM ค้างเอาไว้แล้วก็คอยดูว่าใครจะหน้าโง่มาเก็บมากด ATM มั่งนะอันนี้เพราะว่าโลภไงความโลภก็เลยนึกว่าลาภลอยแล้วโอนมาเงินมาก็เลยถูกเขาหลอกก็ยังต้องยอมจ่ายเงินเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเป็นเรื่องถูกจับเข้าคุกนะต้องระวังนะนี่เรามาวัดนี่เราก็มานะมาด้วยใจที่สบายนะให้รู้ว่าบุญที่แท้นี่คือบุญที่ใจนะใจบุญใจเย็นใจสบายมาถวายก็ถวายด้วยใจที่สบายนะดีใจที่ได้อุปถัมภ์บำรุงพระส่งเสริมพระศาสนานะกลับไปก็กลับไปด้วยใจสบายนะถ้าเรามาทำบุญที่วัดด้วยใจที่สบายกลับบ้านก็ใจมันก็สบายถ้าเราเริ่มต้นตอนเช้าด้วยใจที่สบายตอนบ่ายตอนเย็นมันก็สบายได้ง่ายแต่ถ้าตอนเช้าเราเริ่มต้นด้วยใจที่เป็นทุกข์ใจที่กังวลตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำมันก็สบายได้ยากนะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่สบายเช่นมาวัดนะมาให้ถูกเด้อมาวัดมาให้ถูกให้ถูกทางถูกทางนี่ไม่ได้เป็นทางถนนนะหมายถึงทางปฏิบัตินะทางปฏิบัติคือที่ใจนั่นแหละนะทำใจสบายอันนี้ก็เป็นศีลแรกหลังวันเข้าพรรษาก็ว่างก็มากันศีลต่อไปเด้อแล้วก็เตรียมรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่องอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจะไรทั้งปวงจงบังร่างไปสัพพะโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขังพละตอนสีประการคืออายุวันนาสุขังพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวานุสาพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสาภเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีท ฏิสังขโยนิโสปิฏฺฐปาทังปฏิเสวามิเอวังสวายามิ